Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Środa, 23 października, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do Sądu Najwyższego wpłynęły 62 protesty wyborcze. Prokuratura złoży zażalenie na odrzucenie wniosek o areszt dla sprawcy wypadku na warszawskich Bielanach. Ofensywa turecka w Syrii spowolniła, wynika z raportu przedstawionego w Parlamencie Europejskim. Do Sądu Najwyższego wpłynęły 62 protesty wyborcze. Godzinę temu mówiliśmy, że 55, ale ta liczba może się zmieniać, ponieważ zgłoszenia o nieprawidłowościach wysyłano pocztą do północy. Rozpoznawanie złożonych protestów już się rozpoczęło, mówi rzecznik sądu Michał Laskowski. Pierwszy etap to jest taka kontrola formalna, czy to, co jest nazwane przez autora protestem, w ogóle jest protestem, czyli czy złożone w terminie, przez uprawnioną osobę, czy są sformułowane zarzuty, czy we właściwej formie, bo protest można złożyć tylko na piśmie, takim tradycyjnym, fizycznym jakby piśmie, czyli nie można faksem, nie można mailem, nie można przez ten portal ePUAP, a takie też wpływają. Po tym etapie formalnym dochodzi do merytorycznej oceny zasadności protestu. Uchwała Sądu Najwyższego o ważności lub nieważności wyborów zostanie wydana po rozpoznaniu wszystkich protestów. Prokuratura złoży zażalenie na decyzję sądu, który odrzucił wniosek o 3-miesięczny areszt dla sprawcy niedzielnego wypadku na warszawskich Bielanach. Zginął 33-letni mężczyzna, a jego 3-letni syn jest w szpitalu. Sąd zastosował wobec kierowcy policyjny dozór. Śledczy nie zgadzają się z argumentacją zawartą w postanowieniu sądu, mówi Łukasz Łapczyński z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Dzisiaj prokurator złoży do sądu odwoławczego zażalenie na to postanowienie. Jeśli chodzi o przesłanki, jakimi kierowaliśmy się wnioskując areszt, była to przede wszystkim przesłanka obawy matactwa procesowego, a także realność wymierzenia podejrzanemu surowej kary. Kierowcy zarzucono spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym oraz narażenie kobiety i jej dziecka znajdujących się na przejściu dla pieszych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu. Prokuratura prosi o zgłaszanie się świadków, zwłaszcza kierowcy srebrnego samochodu, który zatrzymał się przed przejściem dla pieszych. Prezydent Andrzej Duda szedł na czele Marszu Niepodległości w ubiegłym roku w stulecie odzyskania niepodległości, ponieważ tamten marsz był absolutnie wyjątkowy. To był marsz o charakterze państwowym. W tym roku tak nie będzie, powiedział rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Pytany, czy oznacza to, że prezydent nie pójdzie w Marszu Niepodległości, odparł, że nie ma co prawda jeszcze decyzji, ale na pewno nie będzie to uroczystość o charakterze państwowym. W ubiegłym roku z udziałem prezydenta i premiera ulicami Warszawy przeszedł marsz Dla Ciebie Polsko. Złożyły się na niego formalnie dwa zgromadzenia. Jedno organizowane przez rząd, a drugie przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Ofensywa turecka w Syrii spowolniła, wynika z raportu przedstawionego w Parlamencie Europejskim. To prawdopodobnie efekt międzynarodowego nacisku w tej sprawie. Europosłowie uważają jednak, że Turcja powinna całkowicie wycofać wojska. Z unijnego raportu wynika, że w tureckiej ofensywie wobec Kurdów na północy Syrii zginęło już 200 cywilów, a kilkaset tysięcy osób musiało opuścić dom. Choć sytuacja nieznacznie się w ostatnich dniach poprawiła, europosłowie nalegali dziś, by Turcja całkowicie zakończyła tam operacje wojskowe. W przeciwnym razie zagrożone będzie bezpieczeństwo Europy, a w siłę urośnie Daesz. Zdaniem części deputowanych konieczne jest nałożenie sankcji na Turcję. Aspiracje tego kraju, by dołączyć do Unii, już dawno straciły rację bytu, mówił Michael Galler z Grupy Europejskich Ludowców. Zachowanie Turcji odsuwa politycznie ten kraj jeszcze dalej od Unii. Anna Fotyga mówiła w imieniu europejskich konserwatystów, że konieczne jest wprowadzenie narzędzi, które pozwolą na kontrolowanie sytuacji w Syrii. Te same środki powinniśmy stosować wobec wszystkich stron w tym regionie. Jutro Parlament Europejski przegłosuje rezolucję w sprawie sytuacji w Syrii. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. I jeszcze informacja dla podróżujących koleją. Poważne utrudnienia na trasie Kielce-Skarżysko-Kamienna. W nocy wykoleiły się wagony dwóch pociągów towarowych. Nikt nie został ranny, ale trasa jest zablokowana. Jeden z wagonów został już ustawiony na torach, mówi Andrzej Rak z Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach. W tej chwili wstawiamy drugi wagon na tor. Jeżeli nam się uda sprawnie ten wagon wstawić, to przypuszczam, że w granicach najpóźniej godziny 12 udrożnimy ruch pociągów. Aktualnie ruch pociągów między stacją Suchednią a stacją Łączna jest całkowicie zablokowany z uwagi właśnie na prowadzoną akcję ratowniczą. Jeżeli uda nam się udrożnić ten ruch pociągów, to ruch pociągów będzie prowadzony tylko i wyłącznie po jednym torze. Naprawa drugiego toru potrwa dłużej, ponieważ jest on uszkodzony na odcinku kilkuset metrów. Pociągi Intercity przez Kielce jadą zmienioną trasą. Szczegółowe informacje można znaleźć na portalu pasażera. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

przed sobą, co po mnie zostanie, nie wiem którą pójdę drogą. Jest mi nie po drodze z jakimkolwiek stadem, gdzieś pod sercem czuję kolec, kiedy mi zarzucasz zdradę. Spadły plagi na to plemię, już tu taki mamy klimat. Znowu wcześniej przyjdzie jesień, a po zimie zima. Ratunku, pomocy, pomocy, czas już z tym zrobić coś. Ratunku, pomocy, pomocy, krzyczę na cały głos. Grabasz, pijama porno, pomocy i znakomita płyta zatytułowana Sprzedawca jutra. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W studiu ponownie Wioletta Myszkowska i Filip Piotrowski. To co, mamy z tą odzieżą, nie wiem, przekazywać, w szafach trzymać dalej, spalać, jak to jest? To są, tak, bo państwo do nas piszą maile i dzwonią państwo do nas i okazuje się, że mają państwo kilka rozwiązań, więc jest kilka pomysłów, że tak powiem. Natomiast doszedł do nas też mail od jednego ze słuchaczy. Kiedyś w moim mieście były kontenery na zużytą odzież, teraz nie ma ani jednego. To jest jeden ze sposobów właśnie, jak sobie radzić z tą odzieżą zużytą. Co się z nimi stało? I na to pytanie spróbuje odpowiedzieć pan Filip Piotrowski, Polska Akademia Nauk i Polskie Stowarzyszenie Zero Waste. Słuchamy. Są właściwie dwie możliwości. Jedna jest taka, że po prostu w firmie się to nie opłacało, która te kosze dostarczyła do miasta słuchacza, który zadał to pytanie drogą mailową. Druga opcja jest taka, że przy zmianie systemu zarządzania odpadami, który w Polsce nastąpił kilka lat temu, odpady stały się własnością samorządów i funkcjonowanie na tym rynku takich prywatnych podmiotów, chociażby zbierających ubrania, stało się dużo trudniejsze, więc te kontenery padły ofiarą z jednej strony albo po prostu brutalnej ekonomicznej gry na rynku, albo prawodawstwa, które też nie zawsze było bardzo dobrze przemyślane. Natomiast co ważne i co pewnie nieco uspokoi osobę zadającą to pytanie, no, ta sytuacja się zmieni po 2025 roku, może nawet rok wcześniej, bo w państwa altanach śmietnikowych pojawią się oddzielne kosze specjalnie na ubrania i te ubrania będą później przetwarzane bądź wykorzystywane ponownie. Tak, w myśl dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 2018 roku do 2025 roku trzeba znaleźć sposób i wprowadzić go na segregowanie odzieży i tekstyliów. Więc proszę się nie martwić, kontenery pewnie wrócą. A my nadal czekamy na maile od państwa. Nadal państwo do nas piszą. Pani Ania na przykład podaje kilka możliwości, jak sobie radzić ze zużytymi ubraniami. Na przykład zainteresować się kupnem odzieży ożywanej. To jest jeden z takich pomysłów. A jakie jeszcze możliwości mamy i jakie propozycje wprowadza Unia Europejska, Parlament Europejski? O tym jeszcze będziemy rozmawiać. Nadal czekamy na maile od państwa. wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. I jesteśmy cały czas pod trójkowym telefonem 22 i 7 trójek. Dziękuję bardzo. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. 16 minut po 11. As I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. 'Cause as I wake up from this crazy dream, oh, this dream. Yeah, I had a dream about you last night, and we were listening to Farside. Something to something started spinning in the past, so I kept the singing to the bar side. We were on the last ride, saying it's the past, but the present moving fast. I ain't thinking about the last time, it's fine, but they were saying that you asked my brothers if I'm ready for the last line. Remember in the way you move, it's bugging me out. I kept sweet left feet, don't trouble me now. It gets peak if the deed starts loving the sound. But we were running from the beast, start fucking around. 'Cause if I break the singular jack, cause a little bit of trouble, fill a fifth of the yak. It's not that quick to react. If I finish the pack, we move forward. Now I'm bringing it back. And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. 'Cause as I wake up from this crazy dream, oh, this dream. She was saying, won't start, but I'm feeling at the same time. I'm the one part, but we're peeling in the same shine. Said, I'm so dark, got a kneeling in the rain, it's fine. I'm lost heart, but she's reeling in the blame, it's mine. It's mine. And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. 'Cause as I wake up from this crazy dream, oh, this dream. And as I wake up from this crazy dream, I hope that things remain as they seem. 'Cause as I wake up from this crazy dream, this dream. Tom Misz. Teraz będzie grupa bardzo ekologiczna, która wygrała nasz projekt Start Nagranie, czyli Hash Cookie. I grupa Hash Cookie. Dużo psychodelii w ich muzyce, młodzi ludzie, a no właśnie. Warto zaznaczyć, że znakomitą robotę przy produkcji tego albumu wykonał Nun, który to nagrał, wyprodukował, no ale Mikołaj jest znany z tego, że zna się na swojej robocie. 23 po 11. It's stronger than yours, it's stronger than yours, it's stronger than yours. My love is stronger than yours, hate will ever be. And my faith is deeper than yours, it's deeper than yours, it's deeper than yours. My faith is deeper than your doubt will ever be. Wind moved

Augustin i Blood Orange z dedykacją dla naszego stałego słuchacza Tomka Smokowskiego. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. I w studiu ponownie Wioletta Myszkowska i Filip Piotrowski. Piszą do nas Państwo w sprawie pozbywania się ubrań, ale też nie tylko. Mamy tutaj bardzo ciekawego maila od pani Kasi. Zwracają Państwo też uwagę, bo nie tylko pani Kasia, ale też pan Paweł, ale to właśnie pani Kasia pisze tak. Poruszony przez Państwa temat jest mi szczególnie bliski. Jestem osobą szyjącą, w związku z tym znam się trochę na materiałach, kroju, wykończeniach i jakość tego, co prezentuje nam się dzisiaj w sklepach, jest po prostu fatalna i rok po roku jeszcze się pogarsza. Unia Europejska też to zauważyła, ponieważ w marcu tego roku pojawił się raport, który niejako podsumowuje 4 lata od wydania komunikatu o planie działania Unii Europejskiej, który dotyczy gospodarki o obiegu zamkniętym. Jej celem jest również wytwarzanie jak najmniejszej ilości odpadów i w tym raporcie był taki wniosek, że Unia ma już pomysł co do tego, jak ma się kończyć życie kurtki czy bluzy zużyte i mamy je segregować, ale przyznaje, że nie ma takiego prawa, które ustaliłoby, jak takie ubrania projektować. Nie ma też kryteriów co do trwałości tych ubrań, czy takie odgórne ustalenie, że ubrania mają być droższe, ale trwalsze, to jest dobry trop. Pan Filip Piotrowski, Polska Akademia Nauk i Polskie Stowarzyszenie Zero Waste. Wydaje się, że tak, ponieważ z jednej strony mamy już precedens, mamy dyrektywę, która zakłada, że pewne sprzęty AGD mają działać dłużej, mają być do nich części zamienne. Więc mamy już precedens prawny i moglibyśmy oczekiwać, że Komisja Europejska będzie ingerowała w projektowanie tego typu rzeczy jak ubrania, w to, jakich materiałów robione są nasze ubrania, to, w jaki sposób są szyte, bo bez tego nie uda się wprowadzić założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. Bo produkty muszą być trwałe i muszą być naprawialne, czyli też materiały na przykład muszą dać się ponownie zszyć, jeśli coś się rozerwie, tak? Nie możemy wciąż wymieniać ubrań na nowe w przypadku jakiegoś drobnego defektu. Myślę, że czas powoli wracać do czasów naszych dziadków, babci i myśleć o tym, gdzie mamy w okolicy najbliższego krawca. Unia Europejska zajmuje się problemem plastiku i to też jest bardzo ciekawe, że te ubrania współcześnie, jeśli chodzi o ich jakość, to też są związane z plastikiem i walką z plastikiem, który zalewa. No tak, bo z jednej strony staramy się kupować coraz więcej, czy kupujemy coraz więcej, z drugiej strony oczekujemy, że to będzie coraz tańsze, po to, żeby móc się tych kilkanaście razy do roku przebrać coś nowego, co akurat jest modne, a daje się to osiągnąć, no, stosując tanie materiały, między innymi oparte o poliester. Tyle, że poliester z jednej strony pochodzi w większości wypadków z ropy naftowej, czy wychodzi w ogóle z ropy naftowej, przy czym z rzadka do jego wykorzystywane są materiały pochodzące z recyklingu. W większości to jest czysta ropa naftowa, w związku z tym marnujemy zasoby. Ale po drugie, poliestrowe tkaniny są niezwykle szkodliwe dla środowiska. Mało kto wie, że z jednej pralki pełnej ubrań wykonanych z poliestru wraz z wodą do środowiska trafia około 700 tysięcy fragmentów mikroplastiku. A takie miasto jak Berlin wypłukuje dziennie do wody, do wód, do obiegu środowiskowego, ekwiwalent w ramach mikroplastików tego, który trafia do wody z prania, ekwiwalent 500 tysięcy foliowych torebek. Szacuje się też, że w skali globalnej do mórz i oceanów trafia wraz z wodą z prania około 500 tysięcy ton plastiku rocznie. Komisja Europejska, Unia Europejska, rząd wspiera takie materiały, które są ekologiczne. Została stworzona na przykład taka metka Ecolabel, która właśnie oznacza takie materiały, tekstylia, ubrania, które są na przykład stworzone z takich bardziej wytrzymałych, jeśli chodzi o kolor. Też są mniejszym zagrożeniem dla środowiska rzeczy, które są właśnie oznaczone taką metką Ecolabel decyzją Komisji Europejskiej. Ale to nie są jedyne, to jest takie coś, co zachęca. Natomiast jeśli chodzi o prawa dotyczące importerów i producentów ubrań, co na ten temat Unia Europejska ma do zaproponowania? Póki co wydaje się, że niewiele, ale widać też, że problem wpływu środowiskowego ubrań zaczyna być zauważalny w Komisji Europejskiej. I znowu patrząc na rozwiązania, które pojawiają się przy innych typach odpadów szkodliwych środowiskowo, jak chociażby odpadach opakowaniowych, no i rozwiązania, które wprowadzono jakiś czas temu już we Francji, myślę, że możemy spodziewać się w najbliższych latach wprowadzenia jakiegoś typu rozszerzenia odpowiedzialności producenta, która będzie wymagała, czy będzie na której podstawie producenci będą musieli ponosić konkretne koszty wprowadzania rozmaitych typów ubrań na rynek i te koszty będą większe, jeśli ubrania będą wykonane z materiału, który będzie szkodliwy dla środowiska albo który będzie trudniej później poddać recyklingowi. I wydaje się, że to jest rozwiązanie, które może w jakiś sposób uzdrowić rynek ubrań, bo po prostu te materiały, które są bardziej szkodliwe, te, które później trudniej jest ponownie wykorzystać, zaczną z tego rynku znikać. To jest rzecz, którą Komisja Europejska zaproponowała w 2018 roku, właśnie Extended Producer Responsibility, żeby przełożyć tę odpowiedzialność za pozbywanie się ubrań i tekstyliów ze środowiska przez właśnie producentów producentów i importerów. I to już jakiś czas temu było powiedziane, więc raczej idzie to w stronę, prawda, przerzucenia odpowiedzialności na producentów. A co my jeszcze możemy zrobić? Unia też wspiera inicjatywy, które edukują ludzi. I jak to wygląda? Na pewno powinniśmy po prostu kupować z głową, mówiąc kolokwialnie. Myśleć, co jest nam tak naprawdę potrzebne i wybierać tego typu materiały, tego typu produkty, które koniecznie musimy kupić, a nie kupować oczami na zapas. Od tyle. Czyli od nas też wiele zależy. Pan Filip Piotrowski, Polska Akademia Nauk i Polskie Stowarzyszenie Zero Waste. Wioletta Myszkowska, a za uwagę w programie do południa dziękuję Państwu Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Hirek Wrona. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Zwiększyłem liczbę tych wschodnioeuropejskich Żydów, którzy byli we Wrocławiu. W rzeczywistości ich może było około 3000, a u mnie to jest już 10 tysięcy albo i więcej. Oczywiście oni, uciekając przed pogromami, które to pogromy przede wszystkim urządzali kozacy, uciekając przed tymi pogromami z terenu właśnie dawnej II Rzeczpospolitej i nawet powiedzmy tej I Rzeczpospolitej, bo to również z terenów Rosji, przybywali do Wrocławia. Ci różnili się bardzo mocno od swoich ziomków ubiorem, językiem. Wprawdzie porozumienie było możliwe, bo ci Żydzi wschodnioeuropejscy mówili w języku jidysz, który jest, jak wiadomo, dialektem niemieckim. W każdym razie porozumienie było możliwe, ale jednak kulturowa przepaść ogromna. Zasymilowani, bogaci, zamożni, mieszczanie pochodzenia żydowskiego, wrocławianie uważający się za Niemców, wielu z nich było odznaczonych krzyżami żelaznymi za odwagę podczas I wojny światowej, niechętnie patrzą na swoich braci, dochodzi do rozmaitych napięć. W tym samym też czasie pojawia się we Wrocławiu tajemnicza sekta tak zwanego tańczącego Mesjasza. Istniała taka, tylko inny miał nazwisko, jej przywódca i gdzie indziej trochę działał. I to wszystko splata się w jeden węzeł fabularny, który rozwiązuje mój detektyw, mój ulubiony bohater Eberhard Mock. Trójka i wydawnictwo Znak przedstawiają. Marek Krajewski, Mock, Golem. Czyta Olaf Lubaszenko. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek 8. Nadwachmistrz kryminalny Eberhard Mock wlał w gardło ostatnią stopkę wódki i zagryzł rolmopsem nabitym na wykałaczkę. Położył banknot na barze i wyszedł z knajpy Gustawa Majunkego przy Gartenstrasse 43 i już miał skręcić w Theaterstrasse, gdy jakieś zbiegowisko nieopodal zwróciło jego uwagę. Światła latarń ulicznych odbijały się w kałużach. W jednej z nich majaczył również czerwony neon domu rozrywkowego Libicha. To właśnie pod niewysokim budynkiem ozdobionym owym neonem zebrało się teraz spore zbiegowisko. Co więcej, ludzie go tworzący poruszali się rytmicznie. Do uszu Mocka doszedł też śpiew. Przetarł oczy. To nie były halucynacje, zbyt mało dziś wypił, aby mieć omamy. Wiedziony i ciekawością, i policyjnym instynktem, ruszył szybkim krokiem w stronę zgromadzenia. Był tam po minucie. Stanął tuż przy wejściu do lokalu rozrywkowego i restauracji. Pod wielkim zadaszeniem ozdobionym neonem miarowo poruszał się w kole długi wąż młodych ludzi płci obojga. Mimo zimna, dziewczęta miały roześmiane twarze, a chłopcy odsłonięte głowy. W rękach trzymali bezlistne gałązki drzew, ozdobione różnokolorowymi wstążkami, które powiewały w porywach wiatru. W środku stał młody człowiek ubrany w krótkie spodenki, grube wełniane podkolanówki i buty do pieszych wędrówek. On jedyny miał nakrycie głowy, filcowy kapelusz z czapim piórem. Młodzieniec ten grał na gitarze, kołysał się miarowo i śpiewał wraz ze swymi przyjaciółmi. Człowieku, przecież ja ciebie znam, myśmy się przecież spotkali na Wysokim Miśnieńczyku. Mock natychmiast przypomniał sobie wczorajszą odprawę, na której radca Mühlhaus poinformował zebranych, że oto we Wrocławiu zjawiła się sekta 22-letniego hanowerczyka Teodora Jaucha, zwanego Świętym Inflacym albo Tańczącym Janem Chrzcicielem. Jego zwolennicy przemierzali Niemcy w tanecznych pląsach i ze śpiewem na ustach. Podrygujący w transie tłum gęstniał z dnia na dzień. Młodzi ludzie z niższych klas społecznych, zgnębieni biedą, inflacją i mizernymi widokami na przyszłość, poczuli siłę we wspólnocie i od pół roku maszerowali przez pola, lasy i góry, obwieszczając wszem i wobec walkę duchową przeciwko staruchom, bezdusznym mieszczańskim manekinom o zimnych sercach i piwnych brzuchach. Gazety biły na alarm, opisując z upodobaniem bachanalia, jakie ponoć urządzali sobie w leśnych ostępach, szczególnie w zagajnikach masywu górskiego we wschodniej Hesji, zwanego Wysokim Miśnieńczykiem. Eberhard tłumu nie lubił. Spojrzał na zegarek i ziewnął. Poza tym wzywały go obowiązki, które wczoraj na niego nałożył prezydent policji Wilhelm Gawelka. Do wykonania tych obowiązków brakowało 5 minut, a miejsce ich spełnienia było o tyleż czasu oddalone. Przepchnął się przez ciżbę, ruszył ciężkim truchtem w stronę domu koncertowego przy Gartenstrasse 39. Nie rozglądał się dookoła, ani tym bardziej nie patrzył za siebie. Nie widział zatem małego ulicznika w połatanym płaszczyku i w krótkich spodenkach, który skradał się za nim krok w krok. Chłopiec wiedział, kim jest Mok i wolał nie pchać mu się przed oczy. Kiedy zadyszany nadwachmistrz wpadał poprzez Theaterstrasse do przedsionka domu koncertowego, mały poczekał chwilę, potem wbiegł do restauracji teatralnej i zanim ktokolwiek go zauważył, przemierzył szybkim krokiem zadymioną salę i dostał się na zaplecze lokalu. Stamtąd, poganiany zdumionym wzrokiem kucharza, wpadł na podwórko i znalazł się na tyłach domu koncertowego. Zaczął dobierać się wytrychem do zamka w drzwiach prowadzących na zaplecze filharmonii. Po minucie otworzył i wślizgnął się w ciemność. Sprawdził, czy za pazuchą ma list. List, który diametralnie zmieni życie kilku ludzi siedzących na widowni. Kiedy Eberhard Mock wpadł na wielką salę domu koncertowego, jego zegarek wskazywał minutę po szóstej. Światła wciąż się jeszcze paliły i nie był dzisiaj jedynym spóźnialskim. Wszyscy zdawali się patrzeć na scenę i pierwsze rzędy widowni, gdzie kelner prężył się w pełnej gotowości przed małym stolikiem na kółkach, przykrytym śnieżno-białym obrusem, na którym piętrzyły się zakąski i stały butelki. Pierwszy rząd krzeseł był tylko do połowy zajęty, natomiast drugi kompletnie pusty. To właśnie on był celem Mocka. Policjant, sam jeden, miał tam siedzieć, by mieć baczenie na sześciu mężczyzn przed sobą. Tyle, że powinien tam być przed godziną szóstą, nie po szóstej. Choćby to po oznaczało tylko trzy minuty. Idąc, widział potężną sylwetkę prezydenta policji. Wilhelm Gawelka nie patrzył na scenę, na której orkiestra stroiła instrumenty. On wypatrywał jego, z czego Mock doskonale zdawał sobie sprawę. Przyspieszył kroku i za sekundę kłaniał się swemu purpurowemu ze złości zwierzchnikowi. Ten wyszedł ze swojego rzędu i na oczach całej filharmonii chwycił Mocka za rękaw marynarki. Co to ma znaczyć, do cholery? Syknął. Co wy sobie myślicie, Mock? Ja mówię wam, macie być przed szóstą, a to która jest godzina? To która, Mock? Mówiąc to, klepał się po kieszeni kamizelki, gdzie trzymał dewizkę. Jego rzadkie włosy nastroszyły się z obu stron łysiny, upodabniając go do rogacza. Z ust osłoniętych żółtymi od nikotyny wąsami dochodziła zatęchła woń wina i tytoniu. Cóż, przepraszam bardzo, szepnął Mock. Na swoje usprawiedliwienie mam tylko to, że natknąłem się przypadkiem na sektę świętego Inflacego i musiałem przyjrzeć się temu i owemu z tej tłuszczy. Oczywiście w ramach moich obowiązków zleconych mi przez radcę kryminalnego Mühlhausa. Mock zaryzykował takie wyjaśnienie. Przecież byliście w wojsku, Mock! Gawelka podniósł głos. Nie wiecie do cholery, że rozkaz wyższego dowódcy znosi rozkaz niższego? Jawohl, Herr Polizeiprezident! Mock wyprostował się jak struna. To nieco rozbawiło Gawelkę, który był w głębi duszy serdecznym i prostolinijnym człowiekiem, zachowującym się niezgrabnie, głośno i rubasznie, jak jego chłopscy przodkowie, którzy od pokoleń uprawiali ziemię pod Świdnicą. Macie szczęście, szepnął. Koncert się jeszcze nie zaczął i mogę uznać wasze przybycie za punktualne. Oczywiście w miarę punktualne. Teraz siadać mi tu, w drugim rzędzie za nami. Mieć oko na wszystko i odganiać każdego, kto się pcha do brata pana ministra. Zrozumiano? Pociągnął nosem znacząco. A poza tym coś mi się zdaje, Mock, że jeszcze inne sprawy was zatrzymały na mieście, co? Jawohl, Herr Polizeiprezident. Gawelka pohamował uśmiech i z udawaną surowością spojrzał na swego podwładnego. Eberhard natomiast usiadł za plecami sześciu mężczyzn i odwrócił się w stronę widowni. Tak oto spełniał swoją funkcję Cerbera gości specjalnych, czyli Filipa Überwega, brata ministra spraw wewnętrznych, oraz jego przyszłego zięcia, inżyniera Moritza von Blaudeckiego. Olaf Lubaszenko czyta fragmenty nowej powieści jubilata. Marek Krajewski, Mock. Golem. Muzyka Łukasz Borowiecki.